Book 2 67 67 Savybiniai įvardžiai 2 Savybiniai įvardžiai 2 Akiniai Jis pamiršo savo akinius Jis pamiršo savo akinius Kurgi jo akiniai? Kurgi jo akiniai? Laikrodis. Laikrodis. Jo laikrodis sugedo. Jo laikrodis sugedo. Laikrodis kabo ant sienos. Laikrodis kabo ant sienos. Pasas. Pasas. Jis pametė savo pasą. Jis pametė savo pasą. Kurgi jo pasas? Kurgi jo pasas? Jie, jūs, jų. Jie, jūs, jų. Vaikai negali rasti savo tėvų. Vaikai negali rasti savo tėvų. Bet čia ateina jų tėvai. Bet čia ateina jų tėvai. Jūs, jūsų. Jūs, jūsų. Kokia buvo, kaip sekėsi jūsų kelionė, ponė Mülleri? Kokia buvo, kaip sekėsi jūsų kelionė, ponė Mülleri? Kur jūsų žmona, ponė Mülleri? Kur jūsų žmona, ponė Mülleri? Jūs, jūsų. Jūs, jūsų. Kokia buvo, kaip sekėsi jūsų kelionė, ponė Šmit? Kokia buvo, kaip sekėsi jūsų kelionė, ponė Šmit? Kur jūsų vyras, ponė Šmit? Kur jūsų vyras, ponė Šmit?